greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Deci, era atât de simplu. Dacă intra pe Facebook, era numărul acolo de 50.000 de ori, cred că scris. Cel puțin de 50.000 de ori. Toți fanii care sunt acum pe canalul Kiss FM de pe Facebook l-au scris, l-au postat, i-au zis, hai, ajutor, uite aici, de la noi, citește-l, pune mâna pe el. Ne pare foarte, foarte rău. Adică, eu sincer, dacă eram pe calculator și nu ascultam Kiss FM, cred că asta era prima chestie, să intru pe Facebook și să mă denumăr acolo. E... Da. Ok, continuăm mixul sau începem mixul de acum încolo, timp de 3 ore, Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. Avem Hello Martin Solveig. Ne tenim cu Raluca, Out of Your Business. Și vine și Loca de la Shakira. Un remix bootleg pe care s-ar putea să nu-l mai fi auzit până acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Like a money beach and a wheel, I'm flipping around, I love this nothing going on. redresat pentru Shakira, un bootleg, Loca 2011. Și pentru cei care nu știu ce înseamnă bootleg, este un remix, adică. Da, da, exact. Avem SMS-uri, 0722 20 60 20. Salutare, chisomailor, de la Coco pentru puiul meu, care, de care mi-este tare dor, și abia aștept să vin acasă ca să ne iubim, cu numai noi știm, te pup și te iubesc, Maxim, Melodia, Antonia, Morena, pentru voi. Oh, frumos! Așa, să vedem, Doamne fer să fie pe PC și să nu știi să dai numărul. Eu m-am așa aruncat de la parter, o dedicație pentru toți chisomanii ce ascultă pe PC, că se aude super, foarte bine. Blaga Sergiu își dă numele doar. A, pe ei s-a înscris la Kiss Cash pe numărul nostru de SMS-uri, desigur. Să știți că înscrierile la Kiss Cash se fac doar la 0735 600 100. Acolo trimiteți mesaj cu numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM și nu pe numărul de SMS-uri. Salutare chisomanilor de la Coco. A, asta mai fost, a mai fost. Da. Și încă una, un seara Kiss FM de la Mami pentru top 1. Cu mențiunea, nu pot imagina viața fără tine. Vă rog să nu-mi ocoliți SMS-ul. Îmi plac ăștia care se roagă așa de noi. Nu l-am ocolit. Ok, foarte bine, foarte tare, continuăm tracklist-ul. Corina, No Sleeping chiar acum. Varianta Radio Killers Remix. Ne întâlnim și cu Mateo și Limur, Champion. Și Tony Tone cu Lexi, Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.

Tone featuring Lexi, Forever Alive. Sunrising re-edit pentru această piesă foarte, foarte bună, intrat în heavy rotation, dacă nu mă înșel eu, aici la noi la Kiss FM. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în VVV Rețeaua 2. Avem upgrade și pentru joc și pentru premii. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră de asemenea și pe site-ul kissfm.ro și descoperă în fiecare zi codurile de pe site sau cele din emisiunile DJ-lor de la Kiss FM. Intră chiar dacă umpere rețeaua.mag.ro și la finale campaniei poți câștiga cele 3 mașini puse la bătaie. Da? Iar în fiecare săptămână sunt puse la bătaie, la bătaie, că ne place bătaia, către 3 televizoare Full HD. Avem codul de astăzi de la Kiss Kiss in a Mix pentru rețeaua.mag.ro. Este un cuvânt foarte folosit la noi în emisiune, mai exact Facebook. Facebook, asta e codul zilei de la campania cu EMAG. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in a Mix să descărcați toate emisiunile de săptămâna trecută pe kissfm.ro/kkm. Acolo ai cele două variante, opțiunea de play și opțiunea de download, amândouă sunt gratuite. De asemenea, intrați și pe olix.ro și pe ovidiusănescu.ro, adică blogurile noastre foarte, foarte interesante. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Be my friend, I'll be your Philly. Kiss in the Mix, Sasha Lopez, All My People. Încheie 41 de minute de piese mixate și neîntrerupte de absolut nimic în câteva clipe. Ba da, au fost întrerupte de concursul, da. Kiss Cash. Nu a fost mixul, a fost chiar înainte. În câteva clipe vine Jimmy Dub în studioul Kiss FM, invitat la Kiss in the Mix să lanseze în premieră noul single. Noul single care se numește Sunglasses, o piesă foarte tare pentru această vară. O să o ascultăm în premieră la Kiss FM în câteva minuțele. Vine Jimmy Dub, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. More non-stop music. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production presents Jimmy Dub. Afară, ca să zic așa. Iar acum urmează un mix în prima audiție, numai pentru urechile tale. Kiss Kiss in the Mix. Piesă în premieră, mix în prima audiție și Jimmy Dub invitat live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello. Hello, hello. Hello, bună seara, bine te-am regăsit în studioul Kiss FM. Bine, am revenit la voi. Ne-am întâlnit la piesa Monday, ne întâlnim acum la noul tău single. Cum se numește, al câtelea din carieră, cu cine l-ai făcut și știi întreaga poveste? Este al doilea meu single. Se numește Sunglasses, este creat tot de Rapping On Production, Connector și Chris Meyer. Ok. Este în premieră la voi, ca de obicei. Mulțumim frumos. Așa, și sper să vă placă. Să vă luați ochelari de soare pentru la mare, pentru că Ne pregătim. Negri, da? Negri. Acum se poartă și aia transparență. Am văzut cu tot felul de rame colorate, albe, roșii, verzi. O să-i facă negri, zic eu. Mă gândeam să ne facem așa o colecție, să ne pregătim pentru Summer Kiss, nu? Păi normal, că doar ne vedem acolo la vară. Mai zine niște noutăți despre tine. Am aflat eu câte ceva, dar vreau să ne spui tu. Ce ai aflat? Ceva cu niște premii acolo. Da, sunt nominalizat la premiile România în Top Hits, la categoria New Entry, așa că aștept pe site-ul meu să votați piesa Monday și, bineînțeles, eu. O să fiu prezent acolo și cu un show și la after party. Mai mă pregătesc pentru lansarea piesei. O să fie o lansare mai specială în aer liber. Nu putem să spunem unde acum. Și nici când. Și nici când, pentru că încă suntem în tratative, dar vă așteptăm acolo. Toate detaliile vor fi la tine pe site, pe da? Pe site, www.jimmy.ro. Asta vreau să aflăm. Bun, hai să ascultăm piesa, povestim cu Jimmy imediat după. În premieră la Kiss Kiss in a Mix, Jimmy Dab, single low, Sunglasses. Lisa. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Single Jimmy Dab, cel de-al doilea după Monday, se cheamă Sunglasses și este perfect pentru vară, perfect pentru soare, fete, distracție, nu? Perfect în toată lumea. Sigur că da. Trebuie să spunem că Jimmy a venit și cu ochelari negri astăzi în studioul Kiss FM. O să vedeți pozele, le facem și o să le vedeți pe kissfm.ro și pe site-ul lui Jimmy Dub, care este www.jimmydub.ro și pe Facebook-ul și pe lui Jimmy Facebook, Dub Jimmy Dub Oficial. Și aștept acolo părerile voastre sincere despre piesă. Foarte bine. Ai pus-o? E pusă deja pe YouTube? E pe undeva sau încă nu? La 8 jumate, cred că oficial este... Să fie pe net, pe Modern Info, peste tot. Exact. Ok. Uite, cele pe Facebook-ul Kiss FM zic foarte tare piesa. Bravo, Jimmy Dub, în același stil. Le place super mult. Piesă. Sună bine, e de vară. Atenție, să trimit mesaje fictive. Nu, alo, aia e altceva povestea. Neața, ce face Jimmy Dub acum la radio? Nu, sau... Am înțeles eu bine? Ba da, uite, ai înțeles bine. Da. Domnul Danuț, da, e, suntem în direct cu el. De fapt, chiar pe finalul intervențiilor pe care l-am avut cu el. Baftă maximă cu noul tău single mai departe. Mersi mult de tot. Uite, o să-ți lăsăm și noi o părere imediat pe, pe Facebook-ul tău. Aștept. Și ne mai auzim la Kiss FM și, desigur, întâlnim la mare, nu? La mare, normal. La Summer Kiss, să nu lipsească ochelarii, da? De soare. Normal, deja de acum încolo, pe unde mă vedeți cu ochelari de soare, nu sunt nebun. Este campania mea pentru piesă. Ok, baftă succes. Mersi mult de tot. La o mică pauză și ne întoarcem repede cu ora 8, nu? Da, încă o oră de mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know now. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Ok, e fix 85 minute. Ne-am întors înapoi la mix. Adică asta e ora exactă. Avem încă 40 de minute de acum de piese neîntrerupte de nimic, doar piese mixate și de rechisuri de pe SMS-uri și facebook.com/kissfmromania. Începem cu Eric Iglesias și Ludacris Tonight. Camarena și Mike Diamonds vin cu Kalia. Și ne tenim și cu Kobe Peret, Some Love. DJ Young și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.

mix, Gabby Parrot, Some Love. Ne pregătim pentru Tell Me Everything, varianta LLP Remix de la Voxys. O să ne întâlnim și cu Aisa și Sugar Daddy's Fallen și Radio Killer imediat. Avem Lonely Heart. Între timp pregătim postarea aceea de star de Kiss-uri de pe canalul de Facebook Kiss FM România. De asemenea, îi salutăm pe cei 263.711.000 de fani pe Facebook. 711, da. Pare greu cu miile. Da, în câteva clipuri știam că vom posta acolo star de lichisturi, așa încât le lăsați numai sub formă de comenturi la postările noastre și peste vreo 10 minute citim dedicațiile voastre de pe facebook.com/kissfmromania, cu tot cu piese, cerințe, preferințe și așa mai departe. Continuăm așadar mixul Voxys Tell Me Everything chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. DJs și Frisco Echo, când ne-ați nebunit cu piesa asta și imediat Puia și Connector vin cu remixul mashup la My American Dream. Da, o să ne întâlnim și cu delichisurile de la voi. Hai să facem un loop așa frumos. Da, da. De pe facebook.com/kissfmromania, de la postarea lui DJ Young de acum 10 minute. Am promis că le citim, hai să le citim, nu? Mihai Florin, un delichis pentru voi. În primul rând sunteți number one pentru iubita mea Cami și toți chisomanii. Ce piesă vreți voi? Gabriel, pentru toți chisomanii de pe Facebook, viau Ia Bibi de la Play and Win, vine! Aida Oana, neapărat pentru Valentina, Play and Win, Ia Bibi, Pitu Daniel sau Pitu Daniel pentru toți chisomanii și facebookiștii și mai ales pentru voi, ce metal DJ, mulțumim frumos, nu uita acolo cu doi idei, da? Ionut Sârbu, toate fetele care cărora îi place viața mai mult decât trebuie, The Crow, Crow, nu știu ce e asta, Marin, Diana, vreau și melodia Connect Ring the Alarm de toți cei care se duc mâine în Versus Club Ploiești și toți chisomanii. Ok, distracție plăcută acolo. Alexuca, o fană înfocată acolo pe Facebook-ul nostru, un delichis pentru toți chisomani și pentru cei de pe Facebook. Pentru voi, cu melodia Sagne, Loca Pipa, la o întrebare pentru Olix. Cum rezistă la programul pe care îl are? Cred că ador ceea ce faci. Rezistăm cu un băutur energizant. Sigur că da, ne revenim cu cele sunătoare. Alina, Florina, un delichis pentru toți cei care sunt prieteni, cu melodia On The Floor de la J-Lo. Constantin, un delichis pentru toți chisomanii. Puia, Versus Sălbatic, dacă se poate. Avem un remix puțin mai încolo, dacă îl găsim, desigur. Da, la Puia, ok. Angelica Stinga, un delichis pentru... Un delichis mix, pentru DJ Ang și Olix. Stai așa că am pierdut rândul. Pentru Andrei, care îmi prepară cele mai bune limonade. Oh, ce frumos, iată un băiat care își răsfață iubita. Foarte frumos. Și Alex Alexandru, toți chisomanii de pe Facebook și toți colegii mei, bucătari și cei care mă cunosc. Iată, bărbații sunt prin bucătării și fac limonade la fete, nu? Foarte frumos, să apreciem acest lucru. Ziceam Resident DJs și Frisco, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Tonight, losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yeah. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Keep me on the Yo, Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte tare lansată de curând, Deep Side DJs, Never Be Alone, single-ul nou. Nici bine nu s-a terminat weekendul, că am avut super, super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM a fost vineri în Câmpia, nu în Câmpia, în tot cu când începe. Stai, e lângă București. Zi tu unde ai fost, DJ Young, și mi-aduc eu aminte între timp. Vineri a fost mega nebunie în Tulcea, în Club Reina, un club nou deschis de câteva săptămâni, care arată foarte, foarte bine și ne-am distrat la maxim la Kiss Kiss in the Mix Party. Iar sâmbătă a fost o mega, mega nebunie, după cum bine știi, și am anunțat și în weekend, în Slatina, da, în Clubul Sin. A fost un program până târziu dimineață. Mi-am adus aminte, zi, vreau să-i Câmpia, dar era de fapt Câmpina. Câmpia, Câmpina. Da, în Câmpina a fost partidul Kiss FM. Vineri foarte tare acolo, în Club Twilight. La sâmbătă am fost pentru prima dată lângă Bacău, în localitatea Sascut, în Club Berlin, un club foarte, foarte tare, foarte mare, pentru că o localitate atât de mică, dar vine lumea din orașele din împrejur și a fost foarte, foarte tare acolo. Pe kissfm.ro/partidul sau de pe kissfm.ro/partidul puteți descărca înregistrările petrecerilor partidului Kiss FM din acest weekend. Și hai că vă spunem după pauză unde ne întâlnim în acest weekend, ca să nu ne lungim atât de tare. Da, în acest weekend care începe ca de obicei joi, că dacă e joi, e weekend la noi, aflați imediat cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Oh my God, thank you! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate, sperăm să aibă loc până în ora 9. Le facem loc cumva. Le mai tăiem, le mai ciopărțim, dar le facem să încapă. Ziceam, joi începe weekendul, dacă e joi e weekend la noi. Partidul Kiss FM, vă dă întâlnire în Club Sky din Iași. Ne vedem acolo, imediat după emisie. Am luat avionul și Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Sky. Vineri ne întâlnim la un private party în Giurgiu, DJ Young in the mix o să fie acolo, în vreme ce partidul. Partidul, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire la Cluj-Napoca, în Club After Eight. Ne vedem sâmbătă, vineri, și iar sâmbătă suntem în Sfântul Gheorghe, în Club Baroc, acolo. Super petrecere, super petreceri, de fapt, în acest weekend cu Kiss FM. Ca de obicei, sigur, încep de joi, ziceam, J-Lo și Pitbull on the floor. Imediat Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix. Și Tiny Tempe cu Eric Turner, vin cu Written in the Stars. Numai piese, una și una mixate la Kiss Kiss in the mix. Pe richisturile voastre, imediat, de pe 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak. Talent, Written in the Stars, un remix foarte tare, Lime Keegan remix. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză avem piesa Non-House de la NoFX, iar după piesa Non-House de la NoFX, Daddy Kiss-uri de la voi, o să le luăm întâi pe cele de pe SMS-uri și apoi o să dăm din nou startul pe facebook.com/KissFM România. Le facem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Now we drop off like this. Kiss FM is back. You know now. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Trecut granița și cu Sania, porm a venit Spania, Italia și tot restul lumii ne-a privit ca niște paria. Înghesuiți prin case, cu fete pe strase, cu ID-uri false și fețe dubioase. Atât de puși pe făcut bani, ca arabi puși pe făcut bombe pentru americani. Printre fum de mici și manele și țuică, polițiști au început să ne pună pe fugă. În țară la grătare au apărut șeptare, cipare și merțane, case de milioane. Ăștia au făcut bani, băi, coane, chiar și din căutatul prin tomberoane. Mediu afacerist, la noi e foarte trist, că se face în stil maradonist. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul, noi avem bani pe restul, suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne bană, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Sunt mai dotați decât chinezii, știm să ne distrăm mai bine decât francezii. Cea mai frumoasă țară, cele mai frumoase femei, avem cele mai tari discoteci, noi suntem cei macei. Vă rog cineva să ne oprească până n-ajunge limba oficială românească. Avem soldați în Irak, fotomodele în Milano, medici plecați în Londra, ingineri pe la Bergamo. Totul se mișcă piano, sângele-i prea hitano, dar nimeni nu vine acasă până nu își face planul. Ma, ma, ma, marcă banul. Așteaptă încă mult salariu, după atâta stres și mult travaliu. Vreau să vin la anul țara acasă cu Merțanu. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul, noi avem bani pe restul, suntem aia care l-am ierlit pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. Da, da, ne știm bine textul. N-avem nevoie de viză ca să cucerim. Să ne vedem la vară. Yup, I really wanna say it. Piesa Non-House de la nouă, Puia, Vestul Sălbatic, ne toți cereți piesa asta, iată că a venit. Name. Back to the mix. Back to the party. Încă 50 de minute din acest moment de piese mixate de Rikisuri. Începem cu cele de la 0722 20 60 20. Sunt foarte, foarte multe. Vin din militar, sunt 137 și ascult Kiss FM. Vreau și eu să-i salut pe voi și pe prietenii din Predeal, Florentin, zis Faraonul. Ok. Foarte tare, vreau un delichis pentru Ciprian, care l-a părăsit nevasta. Care este? Care este nevasta lui, adică? De la Vlăduț, care este? Stai așa să vedem. Cui a fost penultima melodie din mixaj bestial, zice Geo. Oh, nu mai știu ce. Cred că era Bianca, Wanna Feel LLP. Da, exact. Bianca, I Wanna Feel LLP Remix. Avem DJ Olix, vreau și eu Dansa Bonito. Hey, cu delichisul, te iubesc, Andreea. Și pentru voi, numărul 1, Sebi, mulțumim. Ok, foarte tare. Zicem așa, salut Kiss FM, sunt Rico din Baia Mare și vreau și eu Dansa Bonito să fie pentru Dia, Celia, Dina, Oana și toate fetele mele. Ne pupă, vă pup mamasitelor, Kiss, sunteți number one. Foarte tare, mulțumim foarte, foarte mult. Aș dori și eu Guess Who cu Al Său Manifest. Oh, ce frumos sună asta, cu Al Său Manifest. Pentru toți ascultătorii Kiss FM, pentru voi, moldoveanul de lângă mine, Cătălin, și cu mesajul te iubesc mult de tot, vă pupă Diana. Hai încă unul să fie, vreau un delichis pentru fosta iubită Cecilia, te iubesc foarte, foarte mult și nu uita că frumusețea e trecătoare. Din Brăila sunt, știe ea numele meu. Și încă unul, nu? Distracție maximă, abia aștept să veniți la Cluj, Romeo, ne vedem acolo vineri seara. Gata, continuăm mixul, avem Roa, ne place. Claudio Cristo Remix. Connector Ring the Alarm. Și Play and Win, ia Bibi, că tot v-am promis-o ceva mai devreme. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix, cu DJ Young și Olix. De dimineața, bingo bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara n-adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu. Max alive up in the place. Ha ha. piesă nouă, Play and Win, a Bibi, lansată de sigur în premieră la noi în emisiune. O piesă care ajunge în topul preferințelor DJ-ilor, cluburilor, ușor, ușor. Pe câteva clipe, cluburi, era să zic, avem Fly Project, Goodbye, după de care Zabava, DJ Jones și Ian Riu. Și avem și piesă nouă de la Alessia, Find Me, Ale. Distracție maximă, abia aștept să veniți la Cluj, zicea cineva. Stai, noi tocmai am citit mesaje mai devreme. Da, am avut SMS-uri de pe 0722 20 60 20. Le postăm imediat pe cele de pe facebook.com/KissFM România. Da, o să dăm acolo startul de chisurilor. Până atunci să vă invităm să intrați pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Discuții. Pe ovidiustănescu.ro. Da, ovidiustănescu.ro și olix.ro. Discuții, comenturi, tot felul de fight-uri acolo între noi și diversi DJ. O să vedeți comenturi interesante. Da, e un articol foarte interesant pentru producătorii muzicali, în special cum se face un extender. Deci avem tot felul de discuții interesante cu cei care au lăsat acolo comentarii. Okay. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Intrați, descărcați, ascultați, downloadați, toate sunt gratuite și sunt la zi, toate edițiile sunt puse acolo. Avem Fly Project, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain, when you left and closed my door. Waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Chisurile primite de la voi pe Facebook-ul Kiss FM, pe pagina Kiss FM de Facebook, puteți să le lăsați în continuare. DJ Ang a lăsat acolo o postare, dar nu sub numele de DJ Ang. Chiar ne miram de ce nu s-au postat atât de multe de chisuri. Eram postat pentru exact că nimeni nu știe că pe DJ Ang îl cheamă de asemenea Ovidiu Stănescu. Ba da, mai știu, dar se întâmplă pe Facebook să nu facă legătura asta. Avem Maxim, Darian, toți chisomanii baftă în continuare. Sergiu Roșiu, un dedichis pentru școala CNCC din Târgoviște cu melodia Loca People, Sal Noel. Chiar n-a fost în seara asta piesa. N-a fost pentru că o să fie în playlistul colegului Marian Boba, așa că ascultați-l undeva pe la 10 și jumătate o să fie piesa acolo în playlist. Andreea Delia, vreau și un dedichis pentru George cu piesa Residence DJ și Frisco Echo. Isabela Maria zice așa: hello DJ Am și Olix, dedichis special pentru voi și pentru toți chisomanii Kiss FM și partidul Kiss FM, Party on the Pop. Și Guta Anca sau Guță Anca. Bosara, melodia nouă promovată, Caramba, n-a intrat în playlist, aș vrea să o zic tuturor chisomanilor și voi, evident, mulțumim frumos. Anca, te anunțăm pe această cale că nu toate piesele intră în playlist imediat, instant, trebuie să se elibereze niște locuri acolo, pentru că sunt foarte, foarte multe producții românești. Corect. Și producții în general. Aha, acum a început lumea să mai lase de rechisuri. Hai să mai dăm un refresh, poate mai găsim câteva. Așa încât de acum încolo, dacă se întâmplă să nu ne dăm seama cum suntem logați, lăsați și pe Ovidiu Stănescu, nu numai pe DJ Young. Ia să vedem, dar unde e postarea? Unde e postarea? Sus, în jos, postarea să fie sus. Nu mai e. Nu știu pe unde o fi, dar le citim puțin mai încolo. Ia uite, hai. Încă două, uite. De la Popovici Adrian, un de rechis. Un dedichis pentru Nicoleta cu toată dragostea. Și Gabriel zice pentru Matei Raul din Arad: vreau DJ Project, mi-e dor de noi. Asta e piesa nouă. Da, poate. E piesa nouă, o să o... Da, o să o punem mai târziu. Avem loc, dacă avem loc până 10. Sună foarte bine piesa, o știm foarte bine. Până un alta, Just the Way You Are, de la Bruno Mars, Alexander Bass și Liz, piesa nouă, Call Again. Și ne tenim și cu Rihanna, SNM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. When I see your name. When I see your face. today. Cristina Mix. Astăzi? Nu astăzi, câteva săptămâni într-o marți, pentru că marța este ziua debutanților. O piesă de Rapid On produsă, sună foarte, foarte bine și în curând un remix DJ Ang și Aisa. Apropo că spuneam de marți, seara debutanților, marți, adică mâine seara, avem parte de două trupe debutante. Da, o să le confirmăm mâine la începutul programului. Bine, ok, vedem. Ok, vă postim mâine despre ce e vorba. Momentan, un alt debutant între ale radioului. Glumesc. Bună, pot să zic și așa, că sună bine, știi? Dar după atâția ani, să debutez și eu. Și noi suntem debutanți în ale mixului. Cred că am stricat microfonul ăsta sau așa l-am găsit. Ah, hai că l-am reparat. Jimmy Dab l-a stricat. S-a stricat în partea asta. Deci fii atent. Vezi? Ia-ți. Mă rog. A tras de Jimmy Dab și a zis, vezi că nu e microfon de studio de voce, microfon de studio de live, broadcast. Da, de cu live cu astea, da. Ok, nu, desigur, glumim acum. Avem un subiect interesant în această seară la Kiss da, the despre Night. Ce o să vorbim? Da, astăzi vom vorbi despre muzică, mixuri și... Nu mă așteptam la așa ceva. Voi să vorbiți despre mixuri? Da, definiții, muzică, mashup-uri. Voi o să faceți asta la voi la... Voi la program acolo? Da, la voi acolo, la radio. La program și se combină, se potrivește la fix. Ia o să vorbim despre lucrurile la care te pricep tu cel mai bine. Da, să fiți mai blând cu Mr. Bob astăzi, că are febră, așa am înțeles. Pe bune, la propriu, nu... Da, dar nu trebuie să fie blâns, asta are un da, motiv. Da, ok. Pune-ți biciul pe el. Și a venit și cu căciulă în cap, ne-am speriat puțin, zic, mamă, ninja afară, stai așa. Băi, că... Acum depinde de grade, știi? Afară-s vreo, nu știu cum să zic, 15, așa, eu am vreo 38. Da, oh, e ok. De două ori mai mult, e ok. Gata, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și nu uitați, dacă aveți un doctor bun, sunați-l pe Mr. Boba de vorba. Nu, lasă doctorul bun. Kiss FM.